أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العلي العظيم. ذا مبارك آيات سورة النور يوش بيتم نمبر آيات ذا جي ربط ذا ما قبل سرپا دي كدين چپا ما قبل كي چدي اغدا پرون پا درس كده استيزان خبر ذكر سوا چې څوک یو کور ته داخلیږي نو هغه استیزانو اجازه وغواړي که چیرې استیسي په یاد وي هغه نو دا درې وخته کې هغه د کوشني مریي ده د مینځې ده د حور کوشني ده دغه ګرده چې دغه بلوغ ته نه ورسېدلي ول په دا درې وخته کې به استیزان غواړي په نورو وختو کې ول پروا نه لري او دا عام استیزان حکم پخوا هلته د سورت په سر کې تېر شوی و. اوس چې دی چې هغه د استیزان حکم خلاص و د دې ربطه د هغه سره دا دی چې اوس چې دا کور ته داخلیږي دلته یو څو عمر په کار دی اجازه خو دې وغوښتله چې ورځې اوس نو بره دلته دوې مسلې نورې راځي په کښې کې. یو دا دی چې ورځې سلام دا د دا داخلېدو سره دستي په دستي سلام غواړي نو د سلام خبره دلته په دې ځای کې ذکر کېږي. بله خبره چې بیا ده هغه بیا د خوراک ته نور بره چې ورغلې کښېنستلې یا دې په کوربچه باندې کښېنستې عزت کې اوس بره د خوراک مسله راځي نو دغه دوې خبرې یو سلام ویل او بل خوراک کول دا مناسبت ته چا سره د هغې استیزانه سره چې ګورد مور سړی اجازه وغواړي خو پس یو دغه کارونه بره کول کېږي چې اجازه یې وغوښته چې راسه او هم اجازه یې درکړه چې راسه بره خو به نو ته ورځې چې ورځې نو دلته دوې خبرې دي یوه متصله دستي په کار ده چې سلام ویل دي دا بله در سلام و کلام نه وروسته بره د خوراک مسله په دغه باره کې چې دی اوس نو دغه دوې خبرې راځي. نو خلاصه د خبرې یې ده په دغه آیات کریمه کې چې دی څورلسم نمبر حکم چې دا کورو تور ننوځې د مثال په طور چې هغه سلام دی او بل پنځلسم نمبر حکم چې دی دیارلسم نمبر څورلسم نمبر حکم چې دی هغه بیا چې دی هغه خوراک کول چې دی نو دغه دوه حکمه دلته راځي دیارلسم او څورلسم. اول چې دی د دغه شیان نزولونه بیخي ډېر دي د دې آیات کریمه ده دغه یو شیان نزول د دې ګرده چې سره جمع کې خلاصه دا راوځي. یو دا و چې وار د واره د مدینې د عربو عادت دا و چې په دا خوراک کې دی داسې پراخ طبیعته خلک و داسې سخا والا خلک و ډېر مشکل یې نه احساسوه زه ستا کره خوراک کوم چې درلم تا به نه ورځي ته د ډوډۍ پر وخت دلته راغې بابا درې څلور ورځې به درتلم ته به بیا زما کره تلې بل دا بل کره ورته دی د دوی په طبیعت کې داسې سخا پرته وه نو مشکل یې نه په کښې احساسوه. وروسته بره دا رقم پېښه شوله چې زه به تلم درې څلور انډوالان به مې نور هم راسره مرري کړي لکه د اوس وخت ودونه چې خلک یې خاص به شرم ته ودرول صد کې یې وته کړي ډله یې را روان کړي زما د انډوال زوی واده دی ابر نور ته شته ته بیا کار راسته ولی د نور څه هغه به مړه غرکم بر نور د ځان سره ملګری راځي البته زما دا کازو چې دوری هغه چې ورلو نو هغه به بر په دې کې تکلیف احساس کی چې بابا نو ته خو مر سره زایګه د کور سره دا چې په و نور د پیسې جنو ادا کار بر لري واچ عام پیدا کی دې چې عام رواج پیدا کی الا پاک وره آیات کریمه نازل کی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل چته شي دا مالونه په خپل منځ په باطله طریقه سره مسره خوري باطله طریقه دا ده چې دا غسلی مال چې ته خوري هغه په ځری کې ناراض یې هغه خنور کوي نو ته خو دا خو دې عام عادت ته چې تر بل کور تور سره ته دا یو تر بل چې یو یاد ورتلای یاد او ورتلای د قریب کړه دا چې علاقه یې ور سره هیڅ مشکل نه احساس او دا چې ډال لري کړي ورولې په دې کې بره به خاغه د خلکو پر چا باندې تر حد شازنی وغه زیاتل بره به درې څلور پنځه د ځان سره روان کړي نو دا آیات نه ځل سو بنجزي ورګاشته په باچله یو د بل مال یو د بل روټي د هم سره خو دا چې نازل شو په صحابه کرامو کې چې دی بره دا بیره په دې کې ډېره وه بره نو بیا دونه احتیاط دی شروع کړي چې سم دم یقیني ورته معلومه نه وای چې پلانۍ چې دی خوانه به دی خپله ډوډۍ ته نه ورتلی کېدای سي په خبره پوه شوست په دغه دغسې دا عادتن چې استیزانو چې پخوا به دوی ورتلله معنا سړی پوهېدی چې معنا دا ما ته غږ نه کوي خوشحاله دي چې ورلره ورسم په دغه لپاره نه ورتي بره چې سم دم صریحي راته ونه وایي چې راسه مېلمه مېزه نه ورځم کېدای سي په مضمون پوهېږي دا مشکل ده کومه ځای پېښ شو چې دغه الله پاک د آیات کریمه نازل کړي الله خو په باطله طریقه چې د ده نه یې خوښه مې خوري ځنې دی چې بره پوهېدی چې پخوا یې خوانه به دوره پر دای ونه پر باندې اوس یې ام نه به دی یا بره یا چې سم دم صریحي اجازه راته ونه کړي سم مې راونه وایي زنه بار بیان ورزم یو تاغه تکلب پر ما بین سترالی چې بار دی په پیدی چې پر غمې ژم نه مگر نو وخت پر غسه بیر و چې سم نم ساته ته وکه بار ز درزم بل خبر دا و چې محتاجان معذوران دا ام دغه سو د دای وسره به ملګری سو دا بل کوړت ورته بار به ډوډۍ ورسره خوړه د کړون دی مثلا یا ګړټ دی یا بل داسې مریض دی دا ډوډۍ به خوړه دغه محتاجان او معذوران چې دی دیم بار پرې شروع کې بار ز بیا د چا کرنه ځم څګه ګوډې ما مثلا یا ړوند ما یا مریض زه د چاکر ډوډۍ نه خورم په خو خو دغه په کښې علاوه دې خلکو ځان ته تکلیف پیش کړي چې په یدې مثلا چې پر ده باندې زه به نغه مېږم ړوند یم معذور یم پر هغه سربېره نه ورتلی نو بل دا مشکل بره پیښ شو بره چې به ډوډۍ سره ګډه وه د یو څو نفرو مشترکه ډوډۍ نسو خوړلې بره یې ښه نو په دې کې که ماته د څه ډېره وخوړه د لږ وخوړله خو هغه د لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل خو هغه آیات کریمه وچ په باطله مه خورئ نو دا خو چې د ده حق زه وخورم په یوه کاسه کې شوروا سره خورم نو کومه در د ډېرې ګولې وکړې بره د دا مشترک خوراک څه خم بره هر یوه ځان ساتي وروره در جلا کړه خپله برخه دي ته جلا خوره زه جلا خورم داسې نه وي چې دا ګولې څوک حساب بلی شي بل دا و چې دا ګټ چې و هغه چې به حاضر هم و خلکو د ده سره ډوډۍ نه خوړه بره ګټ چې ځان سره سموي خو ما بیا درې ګولې کړې د ده برخه مور جلا کړې ته بیا جلا خورې دغه رقم بل مریض چې بیا و د هغه بیا په دې خاطر باندې و چې مریض خو چې ګر سره یې خوري خو ځان نسي مړولی خو دی ډېر نه خوري جوړ خو درته ډېره خوري دا یې هم بره په کاسه کې جلا کړي نو دا یې هم ګډ نه ورسره پرېښوي نو ځینې کسان بیا دا رقم و چې پر هغو باندې بیا دا سخا غالبه وه سخا چې غالبه وه بره بېګر سره یوازې ډوډۍ نه خوړه که به په ورځ مېلمانو سکوي دادی بره دغه شوم ورته ګرځېدی نو که به مېلمه پیدا سو ګاډۍ خوړه د هغه ته بیا د کرم څه دا ورپېښه وه دا بله مسله وه په دې کې کدای څه خبرې ته متوجه است بل دا و چې دا معذور چې بیا و د به ام بار د خلکو د مشترک ډوډۍ څخه ځان ساتي بار نه بد د چا به کر کر څه کیږي چې زور سره ناس یې بار وای وړون دی ورور د کم مخزه ډوډۍ خوري یا گای دی و مختلاس و غزي گای دی بل مخته بار د ګډ و دا معذور و دا مریض دی ام د جګړې ډوډۍ څخه ځان ساتي چې پر چا به بدل کیږي نو په دغه سي خوراکونو کې دغه مشکلات بره پېښېدلې د دغه ګردو مشکلاتو علاج په دغه آیت کریمه کې دی چې بره نازل شي کېدای سي په خبره زما تاسې پوهېدلی یاست اصلي چې و مال هغه د دوی ډېر تګ را تګ بې لا تحاشا چې ګر سره یې باک نه پکاوه بره بیې پنځه روان ور شپږ روان ور خلک په تکلیف شو الله د هغه بنجز لپاره هغه آیات نازل کړي چې لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل هغه آیات چې رالی د دوی په زړه کې تقوا او بېره ډېره بره دغه بره چا ګډه نه خوړله بل بیا دا رقم چې یقیني سم اجازه راته ونه کړي ست راته ونه کړي زه نه ورځم که سم په خوا خدای بیا تکلو پتلی ورتلی دغه رقم د دغو مسلو علاج په دغه آیت کریمه کې دی وسه ترجمه ته وګوري الله پاک وایي وایي لیس نسته علی الاعمى پر ړانده باندې حرج تکلیف پر ړانده تکلیف نسته ولا علی الاعرج او نه پر ګوډ باندې حرج تکلیف ولا علی المریض او نہ پر مریض بانی حرج تکلیف ولا علی انفسکم او نہ سش پر زانو بانی ان فجی خبر کی تاکلو چت خوراک وکی من بویو چ کوم تخبل کور اس تخبل کور اس خوراک کی ام پر تابن تکلیف نست او بویو چ ابائکم یا د کور اس خد پلر وستاش د پلر کور دی ولر ورزه دا مشکل نه لري چې تخبل په کور کی خوراک کی دا څو نفر یاد کړل ګور اول وروند یاد کی بیا یې ګډ یاد کی اعراج بیا یې مریض یاد کی بیا یې په خپل پر تیس عام خلکو چې په دا کې هیڅ مشکل نه لري په کور کی خوراک کی کده پلار کار کوي تیس خو نو دونه علاقه بنجز ولګا او چلته په یوه چې هغه ناراض وي ډله دی ورې کړي دغه کار م کوي نو از دته یو مورس پر کوشتا ډله ورې کړي یو دغه چې خپل ورلره ورځي یا سړی مریض دی خپل پلار کوي چې خوراک کوي نو یا د مثال په تور ګډ دی خپل پلار کوي چې خوراک کوي نو یا رون دی خپل پلار کوي چې خوراک کوي نو دغه خل بول ځان رامنې کی چې بس بیا د چا کار نه ځم خو په کور کې خورم نه باید از ما څه بنه پرد کی دا به په هغه باکل کې راسي معنی چې برابر به باکل خوراک ما کړي الله دې تجاوز وره مشکل نسته خوراک کم ازیاکی من بویو چه کم ستیش ده کورو چه خد خبولو کورو چه خد او بویو چه آبائی کم یا ده کورو چه خد پلرو استاسی او بویو چه امهات کم یا ده کورو چه خد من دستاسی موره ده مثال پا تور خپل کوره جلا دی ده زیه پا کور که ندی ور سرا جلا بل زیه کور دی ده ایچه رازی ده خپل مور پا کور که بلکل بلا تکلو پا چش خپل ریسی روڑی خوره لیسی ده سریحی اجازه نگواری چه توا یانو مور سات ندی را تکلی زال تخوراک نکواب پا جی که عادتا مشکل نسته پا کشی که موره پروزی بانی نسبا می نو ده جی کم حراج نست او بیو چی اخوانی کن یا په کورو کې د خپل ورونو د ورور په کور کې چې ته خوراک کوې دلته دا غواړي نه اجازه شته ولې د اجازه نه ده کړې بلکل ور سره خره دا عادتا دا رقم د چورور د ورور په باره کې چې دی د ډوډۍ سپمانه نه کی چې هغه راس بر سر خان ته د ډوډۍ نو کی بلکل یو کی خره به اجازه چې نه ولې عادتا اجازه پکې کې صریح اجازه نه غواړي او بو یو چې اخوات کو یا په کورو کې د خوند استاس د خور کرت لاله چې ورالي بالکل یو خره په دې کې مشکل نسته چې تاسو بر د دې سم پریس کې چې یا چې اجازه یې نه یم سم ورونه غواړي زه د خور په کور کې خوراک نه کوم او بو یو چې اعمام کو یا په کورو کې د اکاګانو ستاسي د اکا کرت لاله بالکل ډوډۍ خوړلې سي ورتلای سي دوی سم دم خپل هغه صریح اجازه نه غواړي چې تاسو اجازه د کجې زمش په کور کې خوراک کاوه چې ورالي بس خپل اجازه او بو یو چې عمات کو یا په کورو کې د امګانو ستاسي چې د اما کره ورغلی ګوره دا یو د پلار ورور شو د اکا د اما بیا د پلار خور سوله معنی نو هغه ماز ښځه د بل مذکر دی نو مذکر ته اکا ده بل ته موږ اما وایو او بویو چې اخوالیکم یا په کورو کې د خپلو ماماګانو چې دا به د مور د خوا ورور دی د مور او بویو چې خالاتکم یا په کورو کې د خالګانو چې دا به د مور خور ده ورور ماما سو د مور د بل خاله دا دوه جوړه سره ذکر کړل چې د مور د خوا ورور خور دی ادمه خا د پلار د خوا ورور خور جوړه ذکر کړل د دوغه په کورو کې او ما ملکتم مفاتحه او ما یا د هغه کور ملکتم چې تاسو مالکان یاست مفاتحه د کلو یې دغه دا بیا داسې رواج و په مدینه شریفه کې چې و دغه انصار او مهاجرین نو چې یو به جهاته تی کور به دغه سپاتې دی بره به یو بل یو انډوال ته ولزم کور ته راځه کلی به ورلره ورکړه د دې معنی ګوره د پالنه به تکه ادی بونو الته د خوراک شی پروت نه به خوري بل به د خپل کور څخه خرڅ وړي الته شی نه خوري اگر چا به اجازه مرته ورکړه و الله پاک چې کلی درلره درکړه پر جوړی نه نه به دی جهاله ته شی پروت خورای په هغه مخ نه به دی شنو دلته یې زنګ وای کیچې د عادت تر ستا چې تاسو چا د کور کې لیدل کیږي زما د کور حفاظت کوو زه د همړه مېش بعد راځم ګوې مېش چې بعد راځم د دغه کور سم ته خوراک کوي زه که خوراکي شي پکې کې وو هغه سړی چې دی وای کی عادت په دې خو نه بدی تاسو چې صریح اجازه ده نه درکړي چې د کور د خونو کې لیدل درکړي نو هغه په سخر خو به دې ستا ډوډۍ دې ته وځي خوړلې نه علاوه په دغه کې نه نسته باید او ما یا د هغه کور ملکتم چې دسه مالکان یست اختیاردار یست مفاتیحه د کلو د هغه چې کلی تاسو درکړي ول سی وی خپل کور دی نه دی ماز د انډوال کور دی د قریب کور دی او صدیق کو یا په کور کې د آشنا استاس د صدیق چې دی د مخ کې بیت کو کې سره پروت یا صدیق ګور مجرور دی او صدیق کوم یا په کور کې د آشنا استاس انډوال دی چور لاره واره نو چا انډوال سره لري ته به اوس خامخا د سي اجازه غواړي چې مشتا خوښه ده پر دسته خاص بسم الله کوم روډي وخرم کنه وخرم بالکل خورم فشه هغه بله مسله چې د شمال برای بیا ګټ خوراک نه سره کاوه بارے بھی ولنه باید د داړاند په باره کې شدیدې خونه د سم ځای ګولانې سکولای یا خپل ګولې د مثال تور هغه مطابق چې زه څونه کوم غونه ګولې نسکولای نه باید حق راڅونه خورسي نو بارے بیر داړاند حکم جلا او کول ګډې مر سره خوره دا ګډ دام د غره کم د مریض دام د غره کم چې دا پرزان نس مړول لکاز چې خوره ولېړون جې ویننه ګډ چې دی هغه چې پلاستر خان ته کښې خو پر پښه وغه دی هغه وخت بیا ته درې ګولې کړې چې دی ځان ته مای سره خان ته سمینو خو در هغه وخت ته ګولې ځینې کوي مریض خو مار چې ځان مړی نیسي مړولی خو لږ خورې نو په دغه صورت کې به دوی جلا کاوه د هغې مسئله خبره اوس دغه کې هغه تکلیف ردی ایسته کوي چې دا تکلیف مه کوئ لیس نسته علیکم پر تسي جناح گناه ان په دې کې تأکلو چې تاسې خوراک وکړئ جمیعا سره ګډ او اشتاتن یا جلا جلا الله دا ګناه نه لري چې تاسې ګډ خوراک سره وکړئ بره وانه باید د ړنده سمایه ګوله بالا نه یې کړې په یوه ګوله کې دلته حساب نه کول کېږي یا د جګوډه سمایه ډېرې خوړلې نه یا د مریض سمې ډېرې خوړلې نه دا پروا نه لري ګډې خوري که جلا جلا سره خوري هېڅ مشکل نشته په کښې دا جواز یې ورکړ فسې هغه بل حکم ته راغی کېدای شي تاسې متوجه یاست دلته موږ دوه حکمه بیانېږو دیارلسم او څوارلسم یو چې دی د سلام حکم هغه مو تر اوسه نه دی ویلي موږ ویل تر سلام وروسته خو چې ورننه وشي باره د خوراک د خوراک کوي پر د مخه کوي که نیاسي خو په وجود کې اول کوم کار راځي سلام راځي که خوراک اول سلام راځي بیا نو د خوراک موقع راځي سترخان نیښول کېږي داسې نه وي چې دروازې ته سترخان در وباسي اول سلام دی چې دی راځي کور ته د سلام وروسته د کلام وروسته نو باره سترخان راوړي ایښول کېږي نو خو باید اول یې دا د سلام حکم بیان کړی وای چې دا په وجود کې اول دی پیسې بیا دا د ډوډۍ حکم کړی چې پر دا ټولو رقمو باندې به دا ټولو کورو کې تاسې ډوډۍ خوړلی سئ دا تر روایې ولېړول هغه د خوراک خبره ډېره مهمه ده ولې په هغه کې خلکو ته مشکل ډېر څه شو پېښ و نو د سلام په مسله کې مشکل نه و د خوراک په مسله کې و زه دلته نه خورم دا نه باید د پر طبیعت رراته مامه نه سي ولې خو هغه آیات یې سبب چې الله په باطله یې مه خوري د ول نه باید داسې په باطله کې ونه درېږي نو هغه یې د اهتمام په خاطر د زیاتې توجه په خاطر هغه حکم را د مخه کوي اګر چې هغه چې دی په وجود کې وروسته راځي دا خوراک سلام پر د مخه دی د سلام ځای ته اوس دادي را فاذا هغه وخت دخلتم چې تاسې داخلېږي بیوتا و کوروتا دغس کورو ته چې دا اوس ذکر شول فسلمو نو تاسې سلام ووایاست علی انفسکم پر ځانو ستاسې باندې بابا پر ځان څنګه سلام ووایم چې زه یو کور ته داخلېږم د ځانه څخه مراد هغه قریب دی چې هغه په منزله کې ستا د ځان دی نو کېدای شي په خبره پوه شي انفس یې ذکر کوي پر خپلو ځانو باندې یعنی هغه اقربا ستاسې چې هغه په منزله کې ستا د ځان دی ولې که ستا د ځان نه وي ته څنګه ورځې بیا تکلفه ډوډۍ ولې خورې ورور جدی دی مثلا خاله جدی و اما جدی و اکا جدی و ماما جدی دا گرد گوه کسی تازر دی نمرا جا دا گردی که سلام و سلام شدی گوره دا دلتا حکم سپا جا زی که علا پاک دا دا امر سی غای استعمال که فسلیمو تی سلام و ایست علا انفوسی کن پر زانو خبول یعنی پر اغا قریبان و ستاس بانی چه لکت زان دا رکم جنو تحییتا دا از روی تحییه و دعا من عند الله دا نزد الله سلام خود دعا دنو خورتاج سلام السلام علیکم پرتاج سلامی دا ار اپاتا سخن دا لا رحمتون دی در بانی و برکات دا لا برکتون دی خدا دعا دا نو تا دا دعا ما پریش دا او های تحییتا از روی سوغات و دعا من عند الله دا نزد سخدا لا مبارکتا پا دا سحال که جدا برکتناک دا دعا پا دی که برکت ستا اللہ تعالی برکت تلتراول برکت اغا سوابون دی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چخ پل کورت ورزی سلام وای خپل کور معنی خپله کورواله دي د خپل اولادونه دي پر دې باندې سلام وای ولي ول دا سلام چې دی یکون برکت ول دا به برکت سي الله تعالی به برکت سي جوړ کړي په کور کې برکت راځي اگر چې په پښتنو کې خدای غټ عار ور مې شي راځي خو دې معنی ته سلام وای چې معنی او زه به دې ته سلام بس دا سلام د دعا دی خو ته دعا ورته کوي دا دعا ورته کوي کې نور ته کې الله دې مرزو سه وسه خو سلام دغه معنی الله دې دا پاک سه وسه سلام دغه معنی نو الله پاک وای دا تحیه ده دا یو سوغات پیشکش دی د نيزه الله د نيزه الله سمانا چې په امر د الله یې کوي الله د ثوی سلام وای او مبارکتا دا برکت ناکه د معنی د اخرت لپاره سره لپاره د ډیرو ثوابو واجه ګرځي کله چې خبره ته بته متوجه درې خبرې مې درته وکړې ملاقات یو په انفسکم کې چې سیس پر ځان سلام وای سمانا یعنی هغه قربان یم راځي چې هغه د سجله کته چې په ډوډۍ کې مشکل نه سره دی د سرخانه ته به اجازه خوړی چې د ستاسو د سرخانه نو خو کله که سره یو چې سواس نو د هغو قربانو څخه په انفسکم تعبیر وکړي چې ستاسو ځانونه دا تحیتن چې وای چې دا یو دعا د سوغاتی د طرفه د اعلی نه په امر د اعلی اعلی درته وای دا کوه مبارکتن چې د برکت ډکري معنا برکتونه د اخرت لپاره ثوابونه پر رب نه کیږي په کور کې په عین حال کې چې سلام سره رواج په خپل ځان کې برکت او پت په شي کې راځي طیبتن او دا طیبه او پاکه د څه معنا چې دا پاک شی چې دی عمده شی چې دی د اوغه سړي چې ته سلام ورته وای دا غزړه هم ستاسو خوشاله کیږي طیبه پاک شی چې هغه بل په دې پاکوالي باندې خوشاله کیږي چې ګور ادي دې زما سره رابطه لري سلام را باندې وای نو مبارکای هغه د اخرت ثواب په بنیاد باندې ول طیبه چې دا عمده او پاک تحیه او سوغاتی چې دا هغه بل خوشالي پر رابینا کیږي هغه کورواله چې تور لري ورځې پر دې سلام هغه خوشاله کیږي کذالک پر دا غره کوم چې دا اوس ذکر شو یبین بیان ای الله علی پاک لکم سلس دفار الایات آیاتون دا احکام علاوه دا غسه در تبیانوم دا کدا سون تفصیلی ورکی دا کور نه ذکر کړه د خپل ځان د کور راونه سه د پلار کور د مور کور د خار د ورور کور د خوند کور د اکاگانو دا غره کم د امگانو دا ماماگانو دا خالگانو دا یا اغه چتاتی کلید کړي یا د انډوال کور ته ورځي کلی ستا فلاس کړي دا غسه ورلره ورل نو په دا ټول کې چې دې تیس چیش کوي خوراک کوي د سری اجازه چې خامخا بده تا ته وای چې راسه ما بیا مې د غې ضرورت نشته هغه سم باندې ځنو ته سم کوي چې سره بار دی چا کړ نه ورځي نه هغه رقم کوي چې هغه هغه در حد شته را کړی و چې برا ورتلې دل به د نور امر کړی و چې راځي موږ د پلان یې کړو هغه به په تکلیف کې نو نه هغه د تکلیف پر رقم چې بل په تکلیف کې نه دوه نه تکلیف چې ځان په تکلیف کې چې دی چا کړل ډوډۍ بار نه خوري الله دا غلار ور وشه ور نو یو دغه حکم سو بل د سلام سو د سلام فائدہ چې څه یو تحیه او دعا سو د طرفه د الله چې الله پاک پر داسې باندې سلامتی راو برکت نه کده اخرت به ثوابونه جمع شي او بل په طیبه سم نه چې تکم چاته ورځي داغه زړه په طیب او پاک څخه دغه تحیه سره دا پاک ده په دې به د زړه پاک څخه د چا څخه د غلو غش څخه خوشاله کیږي په پاک دا ور چې الله تعالی حکمونه دغه سی بیانې لعلکم تعقلون لعل شایتکم تاسب تعقلون تاسب فوسی د سمچ خوندان بسی نو دا پر دغه سربیره کلام انا سره نه پویږي نو بارخونه د عقل به خکوره دي کنه الله ما څنګه شو درته بیان نو الله عز وجل د دغه احکام د دغه آداب او د عمل کولو توفیق مشدر علی راک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.